และตอนนี้ตัวพี่ฟองเบียร์ฮะอยู่กับเราในสายเรียบร้อยสวัสดีครับพี่ฟองเบียร ์สวัสดีครับพี่ฟอง โอ้ยผมเป็น FC พี่นะครับ ขอบคุณครับ พี่ฟองเบียร์ผมขออนุญาตคุยเรื่องงานนิดหน่อยนะครับตอนนี้พี่ฟองเบียร์ทำอะไรอยู่บ้างครับ ตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารค่ายเพลงครับแล้วก็แต่งเพลงเป็นผู้บริหารค่ายเพลงอยู่ในบริษัท Music Move ของสิงห์ครับ อืมฮะแล้วก็เขาเรียกว่านักร้องศิลปินในสังกัดมีใครต่อใครบ้างอ่ะพี่ฟองเบียร ์มีพี่เล็กคิวโก ้ มีซิลลี่ฟู ครับ มีหญิงวรันธรมีพี่บุรินบุญสุดมีพี่เอสศิราพรหลายคน ครับเรียกว่ามีหลากหลายท่านเลยนะฮะถ้างั้นผมเอาอัปเดตล่าสุดกันละกันถ้าวันนี้เราจะติดตามงานของพี่ฟองเบียร์แล้วก็นักร้องศิลปินในสังกัดเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเป็นใครครับพี ่ตอนนี้ล่าสุดเหรอฮะตอนนี้ต้องเรียกว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราเรียกว่าเราติดตามจักรการไลฟ์ดีกว่าครับ อือฮึ คือตอนนี้ศิลปินอาจจะยังไม่ได้ใส่เพลงกันมากนะแต่ก็จะมีการไลฟ์ในชานอลของบริษัท Music Moveเป็นระยะอย่างวันนี้ก็มีเมื่อกี้เพิ่งกลับจากไลฟ์มา ครับช่วงนี้ก็จะเป็นการไลฟ์ซะเป็นส่วนใหญ ่ใช่วันนี้ก็มีการไลฟ์คอนเสิร์ตอยู ่อ้าวนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ฟองเบียร์แล้วก็น้องๆนะฮะ ครับ นะครับพี่ฟองเบียร์ฮะผมได้รับแมสเสจมาจากเจ้าโบสว่าพี่ฟองเบียร์เนี่ยพี่ฟองเบียร์มีเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวนะฮะเห็นบอกว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะฮะ เชียงรายครับ เชียงรายนะเชียงรายนะคราวนี้เชียงรายที่ว่าเนี่ยพี่ฟองเบียร์ฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานหรือยังครับ ประมาณเดือนกุมภาปีที่แล้วครับ อ่าฮะเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะตอนนั้นเนี่ยไปเที่ยวหรือว่าไปทำงาน ไปทำงานครับ ไปทำงานแล้วก็ไปพักที่เชียงราย ใช่ครับ คราวนี้ไอเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเกิดที่โรงแรมที่พัก ใช่ครับ เอาพี่ฟองเบียร์ถ้างั้นนะฮะเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยว่าเหตุการณ์ถ้ามันย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วที่เชียงรายเนี่ยตัวพี่ฟองเบียร์ไปเจออะไรมาครับ คือต้องบอกนี่ครับคือส่วนตัวผมเนี่ยก็เคยมานอนโรงแรมนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า5ครั้งอ่ะแล้วก็ไม่เคยเจอเพราะว่าผมเคยนอนอยู่แค่ชั้นเดียวก็คือชั้น3ทีเนี้ยณวันนั้นเนี่ยผมนอนชั้น2เป็นครั้งแรกที่ผมนอนชั้น2 คร ับ แล้วก็ต้องบอกนี้ก่อนที่2คือผมอะที่ตัดสินใจว่าโอเคเล่าก็เล่าเนี่ยเพราะว่าเราก็เล่าให้ทีมงานฟังว่าต่อไปนี้ถ้าพี่ไปทำงานอีกอะให้พี่นอนที่อื่นนะจนทุกคนก็แบบทำไมอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมา 5-6 ครั้งพี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนก็เลยแบบก็มันบังเอิญมันมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับผมด้วยปากคนคือน้องก็ไม่กล้าพูดกันเพราะเดี๋ยวทีมงานจะหาที่นอนกันลำบากผมก็เลยบอกโอเคงั้นกูเล่าแล้วกันปากคนนี้ก็เลยบอกโอเคงั้นก็พี่เล่าเลยเพราะว่าวันนั้นพวกหนูก็อยู่ด้วยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบมีพยานที่เจอพร้อมกันแล้วก็กล้าพูดว่าน่าจะเป็นครั้งเดียวเลยนะที่ผมค่อนข้างใช้ความมั่นใจว่ามันต้องเป็นผีมันไม่ใช่อย่างอื่นแล้วเป็นอีกท้ายเลย ครับ คือเรื่องเป็นอย่างนี้ คือ แรกที่ผมไปทำงานเนี่ยผมก็อยู่ที่อยู่กับทีมงานอะอยู่กับทีมงานในสถานที่ของทีมงาน ครับ ก็มีการหรือมีการอะไรปกติเรื่องงานเรื่องประชุมวันแรกและนั่งดื่มการเล่นกีตาร์การโน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็กลับห้องไปตอนดึก ครับ กลับห้องไปตอนดึกเสร็จก็ตามปกติปิดไฟนอนทีนี้ผมไม่เคยฝันแบบนี้เลยนะคือคืนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความฝันแล้วก็พยายามเข้าข้างตัวเองนิดนึงว่าเหมาบ อ กก็คือในฝันของผมมันคือความฝันที่เราเองอะอยู่ตรงนั้นเด็กคือผมนอนอยู่แล้วคือในฝันก็คือผมก็นอนอยู่เหมือนกันฝันทับที่ตัวเองอะแล้วก็ในฝันคืนแรกเนี่ยผมจำได้ว่ามีผู้ชายนั่งอยู่ที่ปลายเตียงผม3-4 คนนั่งในฝันนะน ั่ งขัดสมาธิล้อมวงกันอยู่3-4 คนแล้วคุยอะไรกันก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นการคุยที่ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่เห็นปากมุกนิดมุกนิดคุยอะไรก็ไม่รู้ในฝัน คร ับเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกว่าลุกขึ้นมาคือผมลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิในฝันเนี่ยลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิแล้วผมบอกว่าถ้าจะ คุยอะไรกันเสร็จแล้วออกไปแล้วก็ล็อกห้องให้กูด้วยพูดอย่างนี้ผมจำได้เลยออกไปล็อกห้องให้กูด้วยผมก็ค่อยๆเห็นคนที่หนึ่งเดินออกไปคนที่สองเดินออกไปจนคนสุดท้ายอ่ะเดินออกไปเดินออกไปเสร็จปุ๊บผมก็ตะโกนไปว่าเอ้ยอย่าลืมล็อกห้องนะ อ ันนี้คือในฝันนะผมบอกเขาว่าเฮ้ยอย่าลืมล็อกห้องนะเสร็จปุ๊บไอ้คนนั้นก็ไม่เหมือนไม่ได้ฟังผมแล้วก็เดินออกไปแล้วผมก็เลยแบบเออมันคงล็อกให้แล้วล่ะเราก็เลยเอนตัวลงไปนอนทีเนี้ยไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยมันเคยมีคนบอกผมว่าเรียกชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ค ือ เหมือนผมก็เอนตัวลงไปนอนแล้วมันเหมือนว่าผมนอนลงมาแล้วมันทับร่างตัวเองแล้วผมก็ได้กลับขึ้นมานั่งแล้วผมตื่นเลยเหมือนร่างในฝันน่ะลงมาทับร่างเลยแล้วผมก็เด้งตื่นขึ้นมานั่งคัตสมาท่าเดียวกับที่ผมฝันเมื่อกี้เสร็จปุ๊บผมก็เลยแบบเฮ้ยเมื่อกี้มีคนมาห้องกูนี่หว่าคือมันเหมือนฝันที่ไม่ฝันอะผมก็เลยลุกจากเตียงเดินไปที่ประตูว่าห้องกูล็อกเปล่าวะอันนี้คือวันแรกเลยผมก็เดินไปเสร็จปรากฏว่าห้องมันล็อกคือณตอนนั้นเราเห็นห้องมันล็อกเราก็ไม่คิดอะไรมากแต่เรามาเอะใจที่ว่ามันเป็นการล็อกแบบมันใช้โซ่ล็อกจากข้างในอ่ะไ ม ่ใช่การกดปุ่มล็อกอ่ะ ครับ เราก็เลยคิดว่าชัวร์ไม่กลัวบอกเลยที่บอกคือแรกไม่กลัวเลยแบบไอ้เหี้ยฝันโซ่มันล็อกจากข้างในจะมีคนเดินเข้ามาอยู่ในห้องกูได้ไงวะมันออกไปมันจะล็อกโซ่นี้ได้ไงวะมันล็อกจากข้างในเฮ้ยฝันชัวร์นอนไม่กลัวเลย เ ช้าลุกขึ้นกลับเข้าไปในที่ทำงานที่เชียงรายแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังหมดเลยจำได้ว่าวันนั้นยูโก้มาเถื่อนตอนที่ไปเล่าก็บอกเฮ้ยเล็กเมื่อวานเราฝันแบบนี้ว่ะก็เล่าให้ทุกคนฟังหมดก็แบบเฮ้ยพี่คิดมากไปเปล่าบอกเปล่าที่เล่านี่คือไม่ได้กลัวแค่แบบเฮ้ยมันเหมือนอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรรบกวนคืนที่สองนี่ตั้งใจเลยที ่ไม่เมาไม่กินกลับไปห้องหลับ ฝันคืนที่สองเลยฝันว่ามีคนนั่งอยู่ที่ระเบียงห้องนอนคือระเบียงของห้องพักอ่ะแล้วในฝันอ่ะผมก็เดินออกไปว่าแบบอยากจะรู้ว่าใครคือมันเป็นความฝันที่เกิดในห้องเนี้ยทั้งสองคืนติด ค ือผมมาเดินไปที่ระเบียงแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นอ่ะเป็นคนที่ใช้คำว่าคนที่หน้าโคตรเหมือนพ่อผมเลยซึ่งพ่อผมมาเสียไปแล้วผมก็เลยแบบพ่อเขาบอกว่าคือเราก็แบบพ่อเขาบอกว่าคือเหมือนพ่อมากอะเหมือนเหลือเกินอะบอกเหมือนก็ได้อะก็เลยนั่งคุยไปเรื่อยๆซึ่งเหมือนคืนแรกคือเขาอยากฝากพูดอะไรมากับเราว่าเราไม่ได้ยินสักคำพูดเราก็พ่อพูดอะไรวะแล้วสักพักหนึ่งเราก็แบบพยายามจะถามอะในฝันแล้วก็พยายามถามดังเรื่อยๆอ๋อพ่อจะพูดอะไรปรากฏว่าเขาก็พยายามทำท่าเหมือนตะโกนใส่เราแต่มันก็เป็นเสียงเงียบออกมาหมดคือตะโกนเขาตะโกนยังไงเราก็ไม่ได้ยินอะไรสักคำจนสักพักหนึ่งเราคิดได้ว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่พ่อกูเสียแล้วเฮ้ยนี่ไม่ใช่แล้วผมก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วผมก็หยิบมือถือคว้ามือถือผมวางมือถือไว้ข้างหมอนคว้ามือถือมาแล้วกดมือถือปรากฏว่าเวลาตอนนั้นผมจำได้4:04มันคือ4:04 เฮ้ยตี4:04 วันที่สอนผมสติเต็มร้อยคือ4:04เสร็จปุ๊บผมว่าเ ช ื่อตีสี่วะนึกว่าใกล้เช้าละเพราะในฝันมันเป็นฝันเช้าในฝันนี่คือแบบที่เจอเนี่ยที่ระเบียงมันคือเช้าผมว่าเอาเชื่อยังมืดอยู่ละวะก็เลยวางมือถือแล้วก็นอนต่ อ แล้วก็ยังคิดว่าไม่มีอะไรอีกเพราะคิดว่าฝันมันไม่ได้ฝันแบบเจอแบบเล็ดเคะหน้ากลัวอะไรเงี้ยก็อย่างนั้นก็พ่อบักไม่ไรนอนต ่ อก็กลับไปเล่าที่งานอีกเพราะผมไปงานผมไปอยู่6วันพอวันที่3ผมก็ไปเล่าให้ทีมงานฟังว่าเมื่อคืนกูฝันอีกแล้วแล้วกูฝัน อ ะฝันคือเหตุการณ์ที่ฝันเนี่ยแม่งฝันในห้องตัวเองทุกคนก็แบบที่ห้องพี่แม่งมีอะไรเปล่าวะเขาบอกว่าไม่น่ามีอะไรนะกูเคยนอนโรงแรมนี้มาแล้วก็อยากเรียกว่ายังไม่จับทั้ง2วันมันเป็น ครับถูก ทีนี้พอมาคืนที่3ที่3กับ4นี่คือเลวมากคืนที่3เนี่ยคือผมมานอนทีเนี้ยก็ไม่เมา ครับ เราก็ตั้งใจว่าวันเนี้ยอย่าฝันนะเหี้ยคือบอกเลยว่าเหี้ยมึงเลิกฝันได้ละ คร ับ ฝันแล้วมันเหนื่อยไงก็ไม่รู้อ่ะอย่าฝันเลยพยายามแบบทำอะไรก็ได้ไปเที่ยวหลับๆไปเถอะพยายามทำทุกอย่างแบบหลับๆไปเถอะอยากนอนแล้วอ่ะแต่ไม่อยากฝันยิ่งคิดมากแม่งก็ไม่หลับสุดท้ายแม่งหลับไปจนได ้ครับ พอหลับเสร็จทีนี้โทรศัพท์ของไอ้พี่อันเนี้ยอันเนี้ยคือผมแปลกใจแล้วผมประกาศคำตอบเรื่องนี้มาโทรศัพท์ผมแม่งมีสัญญาณเด้งมีเสียงเหมือนสัญญาณแม่เสียตึ้งหัวเตียง คร ับ แล้วผมแล้วมันก็ตึ้งเด้งอยู่เนี่ยจนผมรู้สึกแบบใครโทรมาวะแต่มันไม่ใช่เสียงโทรศัพท์ที่มันเสียงแม่เสียคือเรารู้ว่ามือถือเราก็แบบเสียงอะไรใครทำอะไรวะตึ้งปรากฏว่าหน้าจอมือถือผมอะม ี ข้อความขึ้นเลยพี่ เหรอ ขึ้นบนมือถือผมเลยเว้ย ข้อความขึ้นว่า ขึ้นว่าลูกคุณเหมือนเอาถ้าแปลเป็นไทยนะคือแบบตั้งภาษาอังกฤษคือแปลเป็นไทยคือคุณส่งรูปนี้ไม่สำเร็จ คุณส่งรูปนี้ไม่สำเร็จ คือถ้าแปลเป็นไทยอ่ะมันคือว่าเหมือนผมพยายามส่งรูปสักรูปหนึ่งแต่ผมส่งรูปนี้ไม่สำเร็จ ครับ แล้วผมก็มันก็ขึ้นเป็นแถบเทาๆขึ้นมาแล้วมีตรงสีผมก็ส่งรูปที่อะไรวะกูหลับอยู ่ครับ ก็แบบยังไม่สนใจไม่กล้าเปิดดูแต่ก็คว่ำมือถือไว้ต่อนอนน่าจะดังขึ้นอีกตึ้งเหมือนแบบเครื่องมันจะส่งไอ้รูปนี้ให้ได้ผมตัดสินใจเปิดไฟหัวเตียงแล้วผมกดเข้าไปดูเลยพี่รู้ว่ามันเป็นรูปที่แบบผมไม่เคยเห็นรูปนี้ในมือถือผมแม่งเป็นรูปผมอะยืนอยู่ที่กำแพงอิฐสีแดงข้างหลังคือเป็นรูปตัวผมอะอยู่ในรูปนั้นในมือถือผมอะแล้วคนข้างๆผมมันคือดำทั้งตัวเลยสองคนซ้ายขวายืนอยู่ข้างหลังเป็นกำแพงสีแดงหมดเลย เอ้ยเหรอ แล้วแม่งก็เขียนว่าแล้วมันก็เขียนว่าปี2013 เฮ้ย แล้วผมก็แบบเหมือนแบบสะดุ้งอ่ะผมก็แบ บ ปล่อยมือถือแล้วแบบเฮียรูปเฮียอะไรวะกูไม่เคยเห็นหยิบมือถือขึ้นมากดเข้าไปดูใหม่รูปไม่มีแล้ว หายไปแล้ว หายไปแล้วไม่มีแล้วคือผมตกใจมากผมปล่อยมือถือเลยผมหยิบขึ้นมาดูแบบตั้งสติเอาใหม่ คือ กูจะดูใหม่มันรูปอะไรวะทำไมรูปมันดูโบราณจังวะแล้วผมก็กดไปไม่มีแล้วไม่มีรูปอะไรพี ่ ไม่ร ู้ พ ี ่แล้วแม่งคือเวลา4:44 พูดเป็นเล่นพี่ฟองพี่อะ จริงพี ่คือ เวลาเดิม เวลาเดิมคือ4:00 เมื่อวาน 4:44 ใช่ เฮ้ย พี่รู้ว่า พ อผมไม่เจอรูปนั้นผมกดปิดมือถือแล้วผมปามือถือลงกับเตียงเลยคือผมปาแม่งไปกลางห้องเลยคือปิดมือถือแล้วปาไปเลยแล้วก็แบบนอนแบบเ ที ่ยงเมื่อไหร่จะเช้าว่ะ4ละคราวเนี้ยผมกลับไปที่งานผมเล่าเลยบอกไอ้เหี้ยกูว่าอันเนี้ยไม่ใช่ละ อ ันนี้แม่งไม่ฝันละแล้วมือถือกูมีไอ้รูปนี้ได้ยังไงแล้วกูก็ไม่สามารถเอาให้ใครดูอีกได้แล้วเพราะมันขึ้นมาทีเดียวแล้วมันก็หายไปเลยเสร็จปุ๊บคืนที่4ทุกคนไม่ก็บอกผมไหมว่าพี่ไม่เปลี่ยนห้องหรอพี่ไม่เปลี่ยนห้องเรื่องมันเป็นนี ้ ม ัน เป็นช่วงเทศกาลที่ห้องมันเต็มหมดมันไม่มีห้องให้เปลี่ยนแล้วถามว่าไม่ไปนอนห้องอื่นเลยห้องอื่นอ่ะเขาก็นอนกันแล้วคือทีมงานผู้หญิงก็นอนเยอะแต่ฝั่งห้องทีมงานผู้ชายเขาก็มีคนอื่นนอนกันอยู่คือเราก็แบบไม่อยากกวนทีเนี้ยไอ้ก่อนกำลังจะเข้าห้องนอนคืนที่4เนี่ยน้องคนหนึ่งเนี่ยที่พักทับกับผมไปประมาณ 2-3 ห้องทางด้านซ้ายเขาพูดว่าพี่เมื่อคืนตอนตี4อ่ะคือผมเล่นเกมอยู ่ ก็เอาเกม Nintendo แล้วไปเล่นเขาอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะกรี๊ดมาจากแถวห้องผ ม แล้วเขาก็กลัวแบบเสียงกรี๊ดอ่ะกรี๊ดมาไม่หยุดสักทีเขาเลยต้องใส่หูฟังแล้วเปิดเสียงเกมดังๆเลยตอนห้องเขานอนกัน 2-3 คนนะเขาก็ไม่กลัวแต่ห้องผมอยู่คนเดียวผมก็เลยบอกไอ้ย่ามันพูดทำไมเนี่ยนั่นมันเป็นช่วงที่เรากำลังจะเข้าห้องนอนเสร็จปุ๊บผมก็นอนคืนที่4พอนอนปุ๊บข้างเตียงเนี่ยขับไปสักประมาณใช้ระยะเดินแค่2 ก้าวมีโซฟาสีแดงเป ็ นโซฟาแดงยาวๆเลยผมมานอนแล้วผมเป็นคนนอนหันตะแคงหน้าไปทางโซฟาผมก็หลับไปหลับขึ้นหลับไปเลยอ่ะหลับสนิทผมได้ยินเสียงคนกระโดดบนโซฟาเลยอ ัน น ี้ คือเสียงแบบเสียงกระโดดเลยปึ๊กปึ๊กปึ๊กแบบเชื่อมันชัดมากเพราะมันใกล้เสียงผมมากผมก็แบบเชื่ออันนี้ฝันหรือไม่ฝันแต่คือเรารู้ตัวเราก็เลยรู้สึกได้ว่านี่มันไม่ใช่ฝันละ อันนี้ ยังไงก็ไม่ฝันละ ครับ เราก็เลยตัดสินใจแบบเอาวะลืมตาก็ลืมตาวะลืมตาเสร็จสิ่งแรกปุ๊บรีบความไปเปิดสวิตช์ก่อนปึ๊กเปิดไฟเสร็จโซฟาไม่มีอะไรโซฟาโล่งโซฟาไม่มีอะไรเลยผมก็นอนแข็งใจนะอันนี้ต้องบอกเลยแข็งใจแล้วผมก็นอนจ้องโซฟาผมก็จ้องอยู่งั้นนะแบบว่าสรุปไหนไอ้เสียงเมื่อกี ้ แม่งหนีเปล่าวะคือถ้าจ้องอยู่เงี้ยแล้วยังมีอีกแต่ว่าแม่งไปเสียงมาจากยังอื่นหร อ ถ้ าไม่มีเนี่ยก็คือไอ้โซฟาเนี่ย คร ับ ผมจ้องอยู่นานมากนะใช้คำว่าหลายนาท ี แล้วมันก็ไม่มีเสียงอะไรมันก็เงียบอย่างนั้น คร ับ เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นคืนเนี่ยกูก็เปิดไฟไปอย่างเงี้ยแล้วกูก็นอน คร ับ ก็เลยหลับตาต่อหลับตาแป๊บเดียวโซฟาแม่งดังอีกปึ๊บปึ๊บคราวนี้รีบแบบรีบลืมตาขึ้นมาเร็วๆเลยปึ๊บก็เงียบอีก ครับ เพราะยังหลับไม่สนิทอ่ะทีนี้คือแบบไม่ไหวละคือแบบทั้งแม่งไม่นอนละมือถือกูตรงมือถือไม่กล้าเล่นกูไม่เปิดแล้วแล้วความพีก็คือตอนนั้นอะตีสี่สี่นาทีคร ับเฮ้ยอีกแล้วเหรอ จริงครับไม่โม้ครับ เฮ้ย เป๊ะครับเป๊ะเลยครับเสร็จผมพอเห็นเป็นเวลาเดิมผมปิดมือถือเลยผมกดมือถือปิดเลยเดี๋ยวแม่งจะมีอะไรอีกจะมือถือกูกดปิดแม่งเลย ครับ ก็นอนอยู่นั่นอะนอนลืมตาแล้วคือแบบเขาใช้คำว่าไม่นอนแล้วอ่ะคือมันไม่นอนแม่งแล้วคืออยู่งั้นอ่ะทีนี้กลายเป็นเสียงไปอยู่ในห้องน้ำเลย ครับ เหมือนเสียงเคาะกระจก ครับ อ่างล้างหน้ าน ู่นนี่ป้องแป้งป้องแป้งอยู่ในห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยอยู่หลังโซฟาแดงคือเหมือนเสียงใครทำอะไรในห้องน้ำก็ไม่รู้ปุ๊บปักปุ๊บปักจนผมแม่งทนไม่ไหวเลยเหมือนบ้าผมตะโกนเลยคือผมไม่เคยแบบอยู่ในอารมณ์นี้เลยนะผมตะโกนก็เลยบอกผมตะโกนด้วยคำนี้ผมตะโกนแบบไอ้เหี้ยใครอยู่ในนั้นวะถ้ามึงไม่อยู่กูจะเข้าไปแล้ว ครับ คือผมแม่งแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือสุดทนแล้วเสียงเงียบเลยพอเสียงเงียบเสร็จปุ๊บคราวนี้ผมเปิดไฟทั้งห้องเลยตอนแรกเปิดแค่หัวเตียงเปิดทั้งห้องเลยแล้วก ็ พยายามทำนู่นทำนี่ในห้องมีกีตาร์ด้วยจำได้ว่าตอนนั้นต้องไปเขียนเพลงให้ใครก็ไม่รู้มีกีตาร์ในห้องก็เลยเอากีตาร์มานั่งเล่นเล่นเล่นนั่งจนเช้าเลยแล้วก็ลงไปกินแบบปั๊บเลยแล้วผมก็บอกทุกคนว่าพรุ่งนี้ก็คือเช้าของอีกวันนึงเราต้องนอนต่ออีกคืนนึงนั่นคือสุดท้ายผมเลยบอกทุกคนว่ากูไม่นอนห้องนี้แล้วนะกูขอร้องแหละว่ากูไปเป็นภาระใครก็ได้ขอกูไปนอนด้วยเถอะ ค ือกูสุดจะทนแล้วกูไม่ไหวแล้วอ่ะเสร็จปุ๊บก็ต้องบอกพี่อย่างนี้ว่าผมเนี่ยโดยนิสัยแล้วเน ี่ ยผมเป็นคนไม่เคยเปิดทีวีในห้องนอน อ่ะฮะ ผมไม่เปิดเลยและไม่เคยเปิดห้องผมทีวีไม่เคยเปิดเลยทีนี้คืนสุดท้ายคืนที่ห้าเนี่ยมาถึงผมก็มากับลูกน้องผมสามคนเป็นน้องผู้หญิงที่เขานอนห้องติดกับผมเขาบอกไม่เป็นไรบอสเดี๋ยวพวกหนูนอนพื้นบอสนอนเตียงบอสกูขอรบกวนเลยพวกหนูจะกลับละ คื นได้เลยได้เลยบอสงั้นเดี๋ยววันเนี้ยไปช่วยขนของห้องบอสนะเพราะว่าตอนน้องๆลงไปนอนพื้นกันมันก็ผ้าห่มมันเลยหมอนมันก็ผ้าห้องเรามันก็มีของก็อาจไปช่วยกันขนมาทีนี้ตกลงกันเสร็จเดินไปที่ห้องผมไขกุญแจห้องปึ๊บทีวีแม่งเปิดอยู ่เปิดเอง ทีวีเปิดอยู่แล้วคือเปิดอะไรก็ไม่รู ้ ซึ่งถ้าจะบอกว่าแม่บ้านเขาเปิดไว้ก็ช่างบังเอิญสังเพราะสี่วันแรกทีวีไม่เคยเปิดแต่คืนนี้ผมจะไม่นอนห้องนี้แต่ประตูเปิดปึ๊บแบบทีวีแม่งเปิดอยู่แล้วอะ ตอนนั้นตกใจไหมพี ่ตกใจดิพี่ผมตกใจเลยแล้วก่อนผมจะเข้าห้องไปผมพันไปบอกป้าคนนี้แล้วบอกว่ามึงรู้ไหมว่าห้องกูไม่เคยเปิดทีวีทุกคนบอกบอสขนเลยขนของเดี๋ยวนี้เลย ที วีเข้าไปพร้อมกันหมดเลยเขาสามคนผมคนหนึ่งสี่คนดิ่งเข้าไปเข้าไปเชิญขนของผมก็เลยบอกว่าไอ้พวกของใช้พวกนี้ไม่เป็นไรทิ้งไว้คำว่าของใช้พวกนี้คือของใช้ส่วนตัวพวกปัญญาสีพันแปดพันไม่เป็นไร เ ดี๋ยวกูนอนก็คนเดียวบนเตียงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูเข้ามาแปลงกูไม่แปลงแล้วกูไม่ทำที่อะไรไม่ไหวแล้วแล้วผมก็บอกน้องคนหนึ่งว่ามึงไปดึงปลั๊กทีวีออกไปดึงออกเลยเพราะกูไม่ได้เป็นคนกดเปิดความพีคไม่คือดึงปลั๊กทีวีออกแล้วทีวีดับก็ดับมันก็ไปแปลดับเสร็จแม่งติดขึ้นมาอีกวูบ เลย ในขณะที่ปลั๊กไม่ได้เสียง ดึงเดี๋ยวนะดึงปลั๊กออกมาแล้ว พอดึงออกเสร็จจอมันต้องดำอ ่ะถูก ก็ปึ๊บมันก็ปึ๊บดำเลยถูกของมันแล้วเราก็หันกลับมายกหมอนข้างกับผ้าห่มจำได้ผมหันหน้ากลับไปทีนึงทีวีแม่งติดขึ้นมาอีกแป๊บนึงมาสามทีเราแม่งก็ดับไปเอง พี่ฟองเบียร ์ยิง ทีวีติดขึ้นมาเองทั้งที่ดึงปลั๊กออกแล้ว เฮ้ยลูกน้องผมอยู่ในห้องนั้นด้วย ซึ่งทุกคนตอนนั้นอาการเหวอเลยไหมฮะ ก็ไม่มีใครพูดอะไรแล้วผมก็บอกไปเลยครับบอสแค่นี้พอแล้ว เฮ้ยโอ้โห ก็ห้องเนี้ยเบอร์208 ครั ครับ ผมไปนอนห้องเขาติดกันคือห้อง209 ครับ ก็ผมจำเลขได้แล้วผมก็ขนของออกไปนอนนอนเสร็จคราวนี้เราก็นอนหลับสนิทเพราะเราแบบสบายใจอ่ะมีอะไร ครับ ก็ตื่นเช้าจำได้เลยตื่นประมาณ7โมงเช้าอันนี้หลับไม่มีอะไรตีสองตีสี่ไม่มีสะดุ้งตื่นแล้วก็หลับเลยหลับสบายสบายใจ7โมงเช้าผมก็ตื่นขึ้นมามันก็จะมีลูกน้องผมที่นอนอยู่1ใน3คนเนี้ยชอบวิ่งเขาออกไปวิ่งตั้งแต่เช้าข้างล่างก็จะเหลือน้องผู้หญิงนอนอยู่2คนผมบอกเดี๋ยวพี่กลับไปล้างหน้าแปรงฟันที่ห้องละเพราะเมื่อคืนไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยที่เมื่อคืนคือไม่ไหวกูจะนอนเลยผมก็เดินกลับไปล้างหน้าแปรงฟันก็ไม่มีอะไรเลยพี ่ ไม ่ ม ีอ ะไรเสร็จปุ๊บผมก็เดินกลับมานั่งที่ห้องน้องๆพวกนี้ว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราจะกลับไปที่สนามบินกันกี่โมงจะถามเวลาออกกันประมาณกี่โมงกี่โมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรแถวๆนี้ครับไม่ได้ผมก็เลยบอกอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวสักแปดโมงอะไรเงี้ยพี่ไปอาบน้ำที่นั่งเล่นอยู่ห้องนี้ต ่อ ผมก็กลับไปที่ห้องตอนประมาณ8โมงกว่ากลับไปอาบน้ำม ัน จะสว่างก็ไม่กลัวละสว่างตาเลยทีนี้ผมต้องบอกพี่อย่างนี้พี่ต้องบอกว่าผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าห้องอ่ะมันเล็ก ห้อง น้ำอ่ะมันเล็กห้องน้ำมันเล็กมากคือจุดที่พี่ยืนอาบน้ำเนี่ยคือหน้าพี่ก็ปะทะกับกำแพงข้างหน้าเลยเพราะว่ามันเล็กกำแพงก็เป็นกำแพงสีน้ำตาลอ่อนเรียบไม่ได้เป็นกระเบื้องไม่ได้เป็นอะไรกำแพงเรียบไม่มีอะไรติดอยู่ที่นั่นทั้งสิ้นผมก็อาบน้ำไปนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเช็ดตัวเสร็จก็กลับเข้ามาเพื่อจะเก็บกระเป๋าละเราก็จะไปรวบของใช้ในห้องน้ำมาเก็บละแชมพูสบู่แป้งสีฟันผมก็เดินไปตรงที่ผมยืนอาบน้ำมาเก็บปรากฏว่าที่กำแพงอ่ะแม่งมีผมผู้หญิงติดอยู่เต็มเล ยเฮ้ยมี เป็นผมยาวผมยาวเลยยาวแบบยาวเป็นฟุต ผมผู้หญิงมาจากไหนไม่รู้ ผมผู้หญิงซึ่งผมอาบน้ำมาเชียร์ไม่มีย ังไงก็ไม่มีเพราะถ้ามีมันคืออยู่ตรงหน้าผมอยู่แล้วแล้วถ้าผมเห็นครับผมพูดเลยว่าถ้ากูเห็นกูไม่อาบแน่นอนตอนผมเดินไปเก็บเพราะนั่นคือวันสุดท้ายที่ผมประกาศแล้วผมแม่งว่าเฮียผมผู้หญิงมาจากไหนวะคือแม่งติดอยู่ตรงฝักบัวตรงกำแพงเลยผมไม่เก็บคือแบบไม่เลี้ยงไม่ใส่ถุงซิปล็อกไม่เชื่ออะไรยัดเสร็จปุ๊บปิดกระเป๋าผมก็ลากกระเป๋าเดินทางออกมาและนี่แม่งคือดอกสุดท้ายก่อนผมจะก้าวขาออกห้องพี่ประตูห้องน้ำมันก็เปิดอยู่อะแล้วห้องน้ำเสร็จแล้วก็เดินออกมาผมก็ยืนมองไปที่ต้องไปที่กำแพงนะว่าไอ้เชื่อผมนี้มันมาได้ยังไงวะมันไม่กลัวละพอก้าวขาอีกทีเดียวก็พ้นห้องแล้วประตูห้องน้ำประตูห้องติดกันผมก็ยืนแล้วก็ในใจคิดแค่นี้มันมาได้ยังไงวะมันคือผมใครวะด้านในระหว่างที่กำลังลำพึงลำพันกับตัวเองในใจชักโคกแม่งกดเองมาที่บู๊กดเลย ครับ น้ำแม่งหมุนบู๊ลงไปเลยต่อหน้าแล้วผมมองไปที่ประตูห้องตั้งแล้วผมมองไปอีกเที่ยวพวกมึงไปก็ได้แล ้ ว โอ้ยขนลุกเลยครับ นั่นแหละแล้วผมว่ากลับ โอ้ยเดี๋ยวนะชื่อโรงแรมไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องบอกไม่อยากรู้เลยทั้งสิ้นเฮ้ยนี่คือทั้งหมดกี่วันกี่คืนพี่ฟองเบียร ์ผมนอนห้องนั้นทั้งหมด4คืนคืนสุดท้ายไปนอนห้องลูกน้อง ครับ แต่วันสุดท้ายเนี่ยกลับมาอาบน้ำแล้วแม่ก็เจอผมและชักโครกมันกดเองให้เห็นต่อหน้า1ทีก่อนผม เท่ากับว่านอนทั้งหมดคือ5คืน 4คืน ฮะ4 นอนห้องนั้นทั้งหมดอ่ะ4คืน ห้องเนี้ย4 5เนี่ยไปอาบน้ำก่อนครับ ถ้าเกิดว่าทั้งหมดคือนอนทั้งหมด5คืนแบ่งเป็นห้องเนี้ย4แล้วไปห้องน้อง1ถูกไหมพี ่ถูกต้องครับ คือมันเริ่มต้นตั้งแต่ความฝันเริ่มต้นตั้งแต่ความฝันเป็นความฝันที่แปลกก็คือเป็นความฝันที่ฝันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้อง ใช่คร ับ เกิดขึ้นในห้องก่อนนะ2คืนแรกนะแล้วก็ฝันไปแตะว่ามีผู้ชายอยู่ตรงระเบียงหน้าเหมือนโทษนะเหมือนคุณพ่อที่เสียไป เหมือนเลยก็บอกพ่อผมเลยยังได้เลย อันนี้คือในความฝันนะคราวนี้ไอ้ช็อตที่มันทำให้ผมว่าทุกคนเหวอนะก็คือไอ้โทรศัพท์ที่ว่าเนี่ยที่อยู่ดีมันก็เด้งรูปอะไรก็ไม่รู้เป็นรูปพี่ยืนอยู่ข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์เป็นกำแพงสีแดงถูกไหม เป็นกำแพงอิฐแดง แดงนะ วัดไอ้พญาเก่า แล้วก็มีเงาดำ ๆแล้วอ๋อแล้วรูปผมที่อยู่ในรูปคือรูปผมสมัยที่ไว้ผมยาวเลย บ่า สมัย10กว่าปีที่แล้วสมัยที่ผมไว้ผมยาวๆผมไว้ผมทรงนั้นในรูปผมก็เลยตกใจว่ามันมีรูปนี้ได้ยังไงวะ มันมาได้ยังไง ใช ่เป็นรูปไม่พอแล้วมีเงาคือเงาลักษณะเงาบอดี้ลักษณะเป็นเหมือนคน มันคือคนเลยพี่มันคือคนมันไม่ใช่เงาพี่มันคือคนแต่มันดำ เป็นคนเนี่ยแต่มันดำคราวนี้เขาว่าดำเนี่ย หน้าไม่รู้เรื่อง มันระบุไม่ได้ว่าเป็นใครยังไงถูกไหมพี ่ใช่สองคนยืนตะคบซ้ายขวา แล้วดูไอ้รูปเนี้ยมันก็บึ้มคือแบบมันก็เด้งหายไป ใช่คือในผมจ้องเสร็จปุ๊บผมก็ตกใจแล้วผมก็วางมือถือคว่ำหน้าจอลงผมแบบเจ้คือเอาจริงผมช็อกว่ารูปเชื่ออะไรวะนี่มันรูปอะไรคือมันดูเหมือนรูปโบราณแต่ว่าไอ้คนตรงกลางมันคือผมม ัน คือผมแน่นอนผมก็หยิบมือถือกลับขึ้นมาใหม่กดไปใหม่แม่งไม่มีแล้ว ม ันได้ผมเห็นทีเดียวรูปนั้น เท่านั้นไม่พอนึกว่าฟังนะอันที่ทำให้ทุกคนผมว่าช็อกก็คงจะต้องบอกว่าเป็นตอนทีวี ใช ่โอ้ยทีวีนี่ก็แบบก็ไม่น่าเชื่อนะคือ กลับมาติดใหม่ประมาณนะโดยประมาณคือ3วิ ครับถอดปลั๊กแล้วอยู่ดีมันดับอยู่มันก็บุ๊บขึ้นมาใหม ่ดึงออกเลยไม่ได้กดรีโมทดึงปลั๊กออกเลย โอ้ยแล้วนี่ไม่นับเหตุการณ์อื่นๆนะในห้องน้ำเสียงข้ออะไรนึกว่าฟังนะพี่ฟองเบียมถามหน่อยสิหลังจากกลับมาแล้วตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่พูดคุยกันในกลุ่มพี่ฟองเบียร์น้องๆทีมงานนักดนตรีกันเลยไหมฮะ ผมเล่าให้พนักงานฟังเลยพี ่ กลับมาผมเล่าเลยว่าคือผมมีงานที่ต้องไปที่เนี่ยปีละสองสามครั้งผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกวันละไปประมาณมาในเหตุการณ์เกิดที่กุมภาบอกเดี๋ยวกรกฎาคมต้องไปอีกรอบกูไม่นอนที่นี่แล้วเพราะกูเจออย่างนี ้สำคัญนะว่าฟังนะเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่ฟองเบียร์เล่ามาเนี่ยมันเกิดกันตอนประมาณตีสี่สี่นาทีสี่จุดศูนย์สี ่ใช่ครับ อ้าวแน่นอนกลับมาละกลับมาเรียบร้อยละแล้วก็มีการพูดคุยบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปเจอมาให้กับน้องๆทีมงานแล้วก็ว่ากันไปนะฮะได้ไปทำบุญได้ไปทำสังฆทานได้ไปทำอะไรในรูปแบบนี้บ้างไหมครับพี่ฟองเบียร ์ได้ทำบุญ ครับ ได้ทำบุญครับได้ทำบุญแล้วก็ได้กรวดน้ำด้วยได้ถวายสังฆทานครับ ครับตอนที่กรวดน้ำตอนนั้นนึกถึงอะไรครับ นึกถึงว่าคือความรู้สึกผมนะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดคือผมนึกถึงความรู้สึกว่าผมไปนอกทับที่ไข่ป่าไว ้ซึ่งเราก็ไม่รู้ถูกไหมไอตอนกรวดน้ำเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าเราก็ไม่สามารถจะนึกชื่อนึกหน้า ชื่อ ไม่หลังไม่รู้ล่ะจะชื่อไหนนามสกุลไหนเราไม่รู้ก็พยายามจะนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นที่เราเจอมาแล้วก็กรวดน้ำแล้วก็แผ่เมตตาอะไรก็ว่ากันไปคราวนี้เรื่องของประวัติพี่ฟองเบียร์คือหลังจากเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมใช้ว่าหนักๆเลยนะตั้งแต่คืนแรกจนถึงคืนกลับนั่นเองเนี่ยนะครับประวัติหมายถึงว่าเคยได้ยินได้ฟังไหมว่าไอ้โรงแรมนี้ห้องนี้ก่อนหน้าเรามันเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า พี่ไม่เคยคือผมว่าคือผมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องการเลือกโรงแรมนอนมากมึงต้องไม่วังเวงมึงต้องไม่เก่าคือผมเป็นคนกลัวแต่ว่าคือเอ๊ะเหมือนจะเจอมีบ้างแต่มันแค่เอ๊ะไม่ต้องเล่าก็ได้เพราะมันแค่เหมือนแค่เอ๊ะ ครับ แต่อันเนี้ยคือมันคอนทินิวมากอะพี ่ มันคอนทินิวจนแบบว่าผมบอกทุกคนว่ากูไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรแล้วถ้ากูไม่เรียกมันว่ากูเจอผีหลอกกูใช้คำอื่นไม่ได้แล้วอะ โอ้ยอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนักที่สุดเลยไหมครับพี่ฟองเบียร ์หนึ่งในครั้งที่หนักเลยครับพี ่หนึ่ง ถ้าหนักชัดๆในชีวิตจะมีประมาณ3ครั้ง นี่คือหนึ่งในสามครั้ง ที่ เข้าใจว่าหนักที่สุดแสดงว่ามันมีอีก2ครั้งที่หนักหน่วงไม่แพ้กัน ก็ใช้ได้ใช้ได้และผมเป็นคนที่เวลาเจอคนอื่นแม่งเจอด้วยคนอื่นที่อยู่ตรงนั้นจะเห็นพร้อมกันด้วย โอ้โหอ้าวถ้างั้นเนี่ยผมขออนุญาตอีก2ครั้งขอให้ได้ฟังเรื่องนี้จากพี่ฟองเบียร์คราวนี้ไอ้2ครั้งที่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไปทำงานหรือเปล่าครับ ไม่ครับ สองครั้งที่ว่านี ้ผมเล่าให้พี่ฟังแบบนี้เล่าไปก็กลัวนะพี่ก็จับรายการบิ๊กเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่บ้านผมเนี่ยที่ผมอยู่ตอนเนี้ยที่คุยกับพี่เน า ะและผู้ร่วมเหตุการณ์คือใครรู้ไหมฮะไอ้นี่เป็นคนที่ผลักประตูบ้านแล้ววิ่งออกมาคนแรก ครับ คือก็รู้จัก คือ ไอ้สงการเดอะไวท ์เอาเหรอ ไอ้สงอ่ะเป็นคนผลักประตูบ้านแล้ววิ่งหนีออกมาคนแรกเลย เฮ้ยเออได้พี่ฟองเบียร์ เพราะคนที่เห็นคือสง ครับ แล้วสงวิ่งออกมาเลย เ รื่องเรื่องมันคืออย่างนี้โหเล่าไปก็กลัวชาเดินไปห้องน้ำคือบ้านผมอ่ะคนขับรถผมมาเจอบ่อยคนขับรถผมเจอบ่อยมากคนขับรถผมพูดตลอดเลยว่านายทุกครั้งที่นายให้ผมเข้ามาเอาของในบ้านคนเดียวกลางคืนหรือเอาของมาเก็บอ่ะผมสารภาพกับนายว่าผมกลัวทุกครั้งผมก็มึงกลัวอะไรวะแต่ผมก็เคยเจอในบ้านจัดๆด้วยตัวเองเลยนะสองท ีไอ้ที่ว่าหนักๆเนี่ยนะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เจอที่บ้าน ใช่ ก็คือที่บ้านหลังนี้แหละ ที่บ้านหลังนี้แหละบ้านหลังนี้แหละบ้านหลังนี้เจอหลายคนด้วย โอ้ยพี่ฟองเบียร์ทั้งนั้นเนี่ย เล่าเรื่องสงสารเล่าเรื่องสงสารให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆคืออันนี้ก็เรื่องเมื่อปีที่แล้วคือผมสงสารแล้วก็เอ็ดซีซั่นไฟเอ็ดนักร้องนำเสียงไปสามคนเนี่ยต้องไปถ่ายรายการทีวีด้วยกันแล้วเราก็ต้องมีการทำเพลงไปให้รายการทีวีเขาก็ยกคอมพิวเตอร์มานั่งทำเพลงกันที่ห้องสินค้าบ้านผมก็เขากันทำเนื้อเพลงทำอะไรกันมาผมก็บอกว่าเออมันยังมีบางท่อนที่มันใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวพี่เอาขึ้นไปแก้ให้บนห้องนอนเพราะผมอ่ะจะชอบขึ้นมาเขียนเพลงเองบนห้องนอนเงียบๆแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปหาไปอัดข้างล่างผมก็บอกมึงเอาเนื้อเพลงมาเดี๋ยวกูขึ้นไปแก้ข้างบนผมก็ขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนเสร็จปุ๊บผมก็ลงไปข้างล่างคือผมขึ้นมาก็แก้นิดๆหน่อยๆอย่างนิดเดียวก็แป๊บเดียวแล้วผมก็เดินลงไปไม่รู้พูดคำนี้ได้ป่ะผมก็เดินลงไปเสร็จปุ๊บผมก็ออกไปนอกบ้านคือผมเดินออกนอกตัวบ้านไปเลยคือออกนอกตัวบ้านไปเลยไปคืออยู่ในลานจอดรถบ้านอ่ะออกนอกตัวอาคารแล้วผมก็ออกไปนั่งสูบบุหรี่ข้างนอกคนเดียวแล้วทีเนี้ยผมก็นั่งคุยโทรศัพท์นั่งเล่นเฟซบุ๊กนั่งทำอะไรไปเรื่อยสักพักนึงผมก็แบบพวกนั้นคงยังทำดนตรีไม่เสร็จหรอกว่าแต่เข้าไปยังไม่เข้าไปดีกว่านั่งทำอะไรต่อเล่นมือถือต่อไปเรื่อยสักพักนึงไอ้ส่งแม่งผลักประตูบ้านว่ะปังคือผลักประตูจากในตัวบ้านอ่ะปังแล้วพุ่งออกมาเลยข้างนอกซึ่งพอพุ่งออกมาเสร็จก็เจอผมนั่งอยู่ผมนั่งอยู่ในลานจอดรถ คร ับ แล้วมันก็ตะโกนบอกข้างในทุกคนว่าไอ้เหี้ยมึงออกมาเลยเจ้านายนั่งอยู่ข้างนอกต้องการเรียกผมว่าเจ้านายเจ้านายนั่งอยู่ข้างนอกผมก็บอกมึงโวยวายอะไรกันวะคือพวกผมนั่งทำเพลงกันอยู่ก็ใส่หูฟังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนั่งทำไปสักพักฟังวนไปวนมาเรื่อยๆก็แบบโอเคพร้อมร้องละแล้วก็คิดก็แบบทำไมเจ้านายไม่ลงมาสักทีพร้อมบอกแ ค่ นิดเดียวก็เลยมองขึ้นไปข้างบนแล้วก็เห็นคนเดินอยู่ข้างบนเห็นแค่ครึ่งอ่ะเห็นแค่ครึ่งอ่ะเพราะมันมีกลับเรียงบันไดกันอยู่แต่เห็นแค่ครึ่งขาล่างอ่ะเดินอยู ่ ไปส่งก็เลยบอกพวกทีมที่ทำเพลงกันอยู่ว่าเออเจ้านายเดินทิศงานอยู่ข้างบนยังไม่ลงมาหรอกแล้วสักพักผมก็รู้สึกว่ามันนานอ่ะแล้วทำไมไม่ลงมาสักทีวะก็เลยบอกว่าอย่าบอกนะว่าเจ้านายอยู่ข้างนอกมันนานมากแล้วแล้วก็ทุกคนก็แบบตะโกนเรียกเจ้านายแล้วก็ไม่มีเสียงตอบก็เลยแบบไอ้เคียนนั่งใช่แล้วก็เลยแบบวิ่งลงมาพักประตูมาดูเรียกเจ้านายอยู่ข้างนอกจริงด้วยว่าไม่มีคนอยู่ข้างบน โอ้หนักหนักโอ้แต่ละเหตุการณ์หนักหนักทั้งนั้นเออโอ้ยสนุกตื่นเต้นมากพี่ฟองเบียกับประสบการณ์โดยเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงแรมที่เชียงรายนะครับโดยที่พี่ฟองเบียร์ก็ไม่ได้ไปเช็คนะฮะว่าไอ้ห้องนี้อดีตที่เคยเกิดขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นผมพยายามจะถามในสิ่งที่ผมเชื่อว่าทั้งผมเองแล้วก็แฟนรายการก็สงสัยเหมือนกันว่ารู้ไหมถึงที่มาที่ไปของห้องนี้ไม่รู้ไม่มีนะ ไม่รู้ครับห้องเคยไปนอนมา 4-5 ครั้งแต่ผมไม่เคยนอนชั้น2แต่ที่ระเบียงห้องนอนผมตอนเนี้ยไอ้ห้องเนี้ยออกไปที่ระเบียงเสร็จสิ่งสองสิ่งที่คุณจะเจอคือแทงน้ำล้างแล้วก็ต้นกล้วยที่แบบดูเก่าโบราณอยู่หนึ่งต้นพอดีที่ตำแหน่งต้นมันพอดีกับห้องนี้พอดี แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านที่สงกรานต์เจอหรือใครเจอเนี่ยเป็นไปได้ไหมพี่ฟองเบียร์ว่าอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ ครับ ผมเชื่อว่าอย่างนั้น เอาเป็นไปได้นะจากที่ฟังนะผมตีความนะ เพราะที่ตัวผมเจอเองเนี่ยผมก็เครียดนะคือผมเครียดเพราะว่าเหมือนแบบผมอยู่บ้านคื ลูกผมเขาอยู่โรงเรียนเขาจะนอนคอนโดอยู่แถวๆโรงเรียนคือเวลาอยู่บ้านผมก็อยู่เองของผมคนเดียวแล้วเวลาผมเจอแล้วผมแบบคือต้องอยู่คนเดียวแล้วเครียดไม่รู้ว่าคืออะไรไอ้ที่ผมเจอนี่คือผมเดินขึ้นบันไดมาที่ผมเจอกับตัวนะผมเดินขึ้นบันไดมาก็คือบันไดมาตรงไอ้ตำแหน่งที่สงบอกเห็นคนเดินผมเดินขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วเงาที่สะท้อนกำแพงที่อยู่ข้างหน้าผมกลับมามันสะท้อนเป็นเงาสองคนเดินขึ้นมาครับมีเงาด้วยนะมีเงาใครก็มีคนเดินขึ้นมาคู่กัน ครับโอ้โหโอ้นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของฟังที่เราได้ฟังกันไปจากประสบการณ์พี่ฟองเบียร์นะครับโอ้พี่ฟองเบียร์ขอบคุณมากกับประสบการณ์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังฮะนะครับผมบอกว่าฟังนี้ก่อนนะฮะผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่มันเรียวมากๆฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีบางคำที่อาจจะดูแล้วอาจจะไม่สุภาพแต่ผมให้พี่ฟองเบียร์เล่าไปตามความรู้สึกนะว่าฟังนะครับมันอาจจะมีบางคำที่บางท่านอาจจะเอ๊ะทำไมมีอาจจะมีคำหยาบบ้างผมถือว่าอันนี้มันเป็นฟิลแล้วมันคือจริงของชีวิตคนนะเวลาที่เราไม่ได้คุยกันหน้าไมค์เนี่ยผมว่าเอาทุกคนแหละมันก็ต้องคุยกับเพื่อนคุยกับพี่คุยกับน้องก็ต้องมีมึงว่าพาวยบ้างนะครับแต่ผมปล่อยให้เป็นตามอารมณ์นั้นเหตุผลก็คือผมมองว่าถ้าไปปิดกั้นในบางคำบางอารมณ์เนี่ยผมว่าความรู้สึกมันไม่ได้นี่คือเล่าตามความรู้สึกเลยนะที่เราได้ฟังเรื่องพี่ฟองเบียร์นะทำเอาผมขนลุกอ่ะนะครับผมขนลุกแบบเฮ้ยนี่คือการเจอที่บอกว่าจะบอกหาคำอื่นมาเรียกคงไม่ได้นี่คือการเจอผีจริงของคนคนหนึ่งจริงๆนะว่าฟังนะที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาที่เองถูกต้องไหมพี่ฟองเบียร์ ผมโพสต์ไอจีเลยผมจำได้เลยผมโพสต์ไอจีลงเลยผมโพสต์รูปกีตาร์ผมอยู่บนเตียงเลยต้นรูปย้อนไปไกลมากผมโพสต์เลยว่าผมโดนผีหลอกคือผมโพสต์ในห้องเลย หรอ คือผมแบบหาอะไรทำก็ได้อ่ะที่แบบผมจะไม่นอนอ ่ ะ ครับ คือผมจำได้ผมโพสต์เลยคือนะผมโดนผีหลอกพี่ฟองเบียร์ ผมถามหน่อยพี่ฟองเบียร์ก่อนเจอเหตุการณ์ที่เชียงรายนะตัวพี่เองนะเป็นคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโลกหลังความตายเรื่องผีเรื่องสางอยู่มากขนาดไหนครับ กลางๆครับไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ว่าไม่ได้งมงายแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เชื ่อ กลางๆคร ับกลางๆนะแสดงว่า ถ้ามันมีผมก็เข้าใจได้ว่ามันแต่ถ้าบอกว่ามันไม่มีหรอกเรื่องแบบนี้ก็ต้องไม่คิดว่ามันจะไม่มี แสดงว่าเหมือนผมก็คือกลางๆคราวนี้ความกลัวเนี่ยจากที่ฟังพี่ฟองเบียร์เล่าเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่กลัวผีคนหนึ่งเหมือนกัน ใช ่เหมือนกันผมก็กลัวเหมือนกันโอ้ผมก็กลัวเหมือนกันแล้วก็ผมก็เชื่อเรื่องแบบนี้กลางๆเหมือนพี่ฟองเบียร์เหมือนกันโอ้แต่เหตุการณ์นี้มันหาเหตุและผลมารองรับไม่ได้เลยว่าฟังครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะความฝันน่ะยังพอเข้าใจว่าฝันแต่ไอ้ที่ไม่ใช่ฝันล่ะอันนี้มันหาเหตุผลมารองรับไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะ ใช่ครับ โอ้ ผมยังสงสัยผมสงสัยคราวที่ผมสงสัยที่สุดคือเส้นผมยอมรับว่าเสียงผมก็กลัวส ุ ดท้ายแต่เส้นผมกับชัดโคกทั้งที่มันเป็นเวลาเช้าผมกลัวมากกว่าตอนกลางคืนเพราะวันนั้นมันคือแบบได้เห็นกับตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันมีอะไรแต่สำหรับผมอะคือเสียงมันก็คือเสียงมันหูแว่วหรือเปล่าวะหรือคือผมพยายามจะคิดให้แบบว่าผมใช้ชีวิตต่อได ้ครับ แต่ผมที่อยู่บนกำแพงกับชัดโคกที่กดหมุนลงไปเลยต่อหน้าเนี ่ยมันคืออะไร มันคือวินาทีสุดท้ายที่ผมกลับบ้านแล้วอ ่ ะเหมือนแบบให้เห็นอีกทีอ่ะว่าในห้องที่เขาอยู่อ่ะ โอ้ยคือเห็นตรงนี้คือจบเลยนะแสดงว่าห้องนี้มีแน่ๆคือมีแน่ๆแต่ว่ามีคำว่ามีมันคืออะไรมันเป็นเครื่องหมาย question mark ละคือเอ๊ะมันมีเป็นโทษนะเป็นผีผู้หญิงหรือเป็นผีผู้ชายหรือเป็นผีอะไรยังไงไม่รู ้ แต่มันมีแน่ๆล่ะ ใช่แต่ผมผู้หญิงชัวร์คร ับ แต่ผมเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงนะความรู้สึกผมนะแต่ว่าในความฝันมันไปแตะที่ว่าเป็นผู้ชายที่อยู่ตรงระเบียงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารูปที่เด้งมาก็เป็นรูปพี่นึกออกมาแต่ว่ามันก็มีไปแตะเรื่องเส้นผมแต่ผมอะลึกๆจากที่ฟังเนี่ยผมเอียงไปทางว่าห้องเนี้ยน่าจะมีผู้หญิงอาจจะเคยจบชีวิตเสียชีวิตในห้องนี้หรือเปล่าไม่รู้เออครับเอ้าพี่ฟองเบียร์ขอบคุณมากแล้วไงเดี๋ยวพวกเราจะติดตามงานพี่ฟองเบียร ์ถ้าเจอหน้าจะถามผมไม่ได้ว่าโรงแรมชื่ออะไร ถาม ตัว ถาม เดี๋ยวผมให้ไอ้โบสหมอ ได้งั้นฝากที่โบสก็แล้วกันนะครับ โอเค ได้พี่ฟองเบียร์ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพวกเราจะติดตามงานของพี่ฟองเบียร์แล้วก็น้องๆในสังกัดนะ คร ับ นะขอบพระคุณครับพี่ฟองเบียร์ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับคุณมากครับสวัสดีครับคุณมากครับสวัสดีครับ